کے بعد بھی قرآن سناتے ہیں حسین، یا حسین یا حسین، معجزہ کا زمانے کو دکھاتے ہیں حسین، معجزہ کا زمانے کو دکھاتے ہیں حسین۔ آج دیکھے گا جہاں حسن حقیقی کا جمال، آج دیکھے گا جہاں حسن حقیقی کا جمال، موت کو زیب کی پوشاک پہناتے ہیں حسین، یا حسین یا حسین، معجزہ کا زمانے کو دکھاتے ہیں حسین، معجزہ مقتل میں حیات ابدی بٹتی ہے، آج مقتل میں حیات ابدی بٹتی ہے، زندگی تجھ کو نئی راہ دکھاتے ہیں حسین، یا حسین یا حسین، معجزہ کا زمانے کو دکھاتے اکبر پہ کیے ہم دیکھے کلمے جاری، لاش اکبر پہ کیے ہم دیکھے کلمے جاری، دہر کو شکر کا انداز سکھاتے ہیں حسین، یا حسین یا حسین، معجزہ کا زمانے کو دکھاتے خنجر کے تلے سجدے مولا کر کے، آج خنجر کے تلے سجدے مولا کر کے، بندگی دیکھ تیرا ناز اٹھاتے ہیں حسین، یا حسین یا حسین، معجزہ کا زمانے کو دکھاتے کربلا والوں سے پوچھو تو کہے گا ہر ایک، کربلا والوں سے پوچھو تو کہے گا ہر ایک، یوں سما جاتے ہیں دل سے نہیں جاتے ہیں حسین، یا حسین یا حسین، معجزہ کا زمانے کو دکھاتے کے بجھنے سے بھی محفل سے اجالا نہ گیا، جس کے بجھنے سے بھی محفل سے اجالا نہ گیا، دل کو اس شمع کا پروانہ بناتے ہیں حسین، یا حسین یا حسین، معجزہ کا زمانے کو دکھاتے حسین، معجزہ کا زمانے کو دکھاتے سکے نور الہی کا احاطہ کیوں کر، ہو سکے نور الہی کا احاطہ کیوں کر، عقل چاہے تو بھی کب اس میں سماتے اے حسین، یا حسین یا حسین معجزہ روضہ شاہ سے حلم کی صدا اٹھتی ہے، روضہ شاہ سے حلم کی صدا اٹھتی ہے، اب بھی سوئی ہوئی دنیا کو جگاتے ہیں حسین، یا حسین یا حسین معجزہ جلتی ہے بہتر شمع، نور ہی نور ہے جلتی ہے بہتر شمع، دشت کو مت لے انوار بناتے ہیں حسین، یا حسین یا حسین معجزہ بلا کیوں نقی اہل تولا جائے، کربلا کیوں نقی اہل تولا جائے، ایک تو جنت ہے وہ اور اس پہ بلاتے ہیں حسین، یا حسین یا حسین معجزہ